beliau wa mikatosus wanaitafsiri Qur'ani kwa rai zao na akili zao, wa matawaruhu min al-lugha, na kile walichokitafsiri katika lugha hivyo hivyo tu, tena lugha zenyewe zikiwa haziko katika uelewa wa sawa. Kwa hiyo anasema utawakuta Mu'tazila na Murji'a na mfano wao wanaitafsiri Qur'ani kinyume na tafsiri ya sawa, kwa sababu ya kumil katika akili zao, kadhalika na kile ambacho wametafsiri katika upande wa lugha, tena kwa tafsiri zao na mapito yao. ولهذا تجدهم لا يعتمدون على احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم والصحابه والتابعين وائمه المسلمين نقصابو هي وتوقت واو هوايجمي كتك حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم كذلك ولا الصحابه ولا التابعين لما امام الاسلام فلا يعتمدون على السنه ولا على اجماع السلف واثارهم هوايجمي كسنه wala kwa ajma ya taraf wala kwa taridao wa inma ya'taliduna ala al-aql wal lugha bas wanaegemea wanajiduhum la ya'taliduna ala kutub at-tafsir al-ma'thura wal hadith wa athar al-salaf hawaegemei katika vitabu vya tafsiri ambazo zina athar na hadith na athar za salaf, hawaegemei huko katika vitabu vya tafsiri ambazo zimepokelewa kadhalika na hadith wala athar, hawaegemei tafsiri zao haziko namna hiyo. Wa inma ya'tamiduna ala kutub al-adad wa kutub al-kalam allati wada'aha ru'usuhum, ambapo wameweka viongozi wao, wanaegemea katika vitabu vya maneno na vitabu vya adab ambavyo na maneno ambayo wameweka maulama wao viongozi wao. Wa hadhihi tariqatu al-mala'idati aidan, na hii ndio njia ya makafiri pia ya wapinzani wanaipinga dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafara inma yakhuduna ma fi kutub al-falsafa wa kutub al-adab wa al-lugha, wanachukua yale ndani ya vitabu vya falsafa na vitabu vya adab na vitabu vya lugha. Wa amma kutub al-Qur'an wal hadith wal athar fala yaltafituna ilayha, hawaegemei katika vitabu hivi. Haulai ya'ridhuna 'an nusus al-anbiya, wanajiepusha na nusus za manabii. Idh hiya 'indahum la tufid al-ilma, kwa sababu hizo nusus kwao hazifidishi elimu. Wanaona nusus kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam hazifidishi elimu, kwa sababu kwao wanaona manabii wanaongea mambo ambayo hawana fikihi nayo. Nabii anafichua mambo, anapata mambo, anaongea, lakini hakika na kaifia mambo anakuwa hajui. Nelewana ni sawasawa katika masala ya ibada, kadhalika masala ya aqida kiujumla. Wao wanaona kwamba manabii salawatullahi wasalamuhu alayhim wao hawajui wala hawaelewi, hata akisoma Qur'an tu sallam basi haelewi kilichomo ndani yake, haelewi anasoma ayat na jama vile vile, lakini hakika yake wanajua, wanaelewa kwamba wanafalsafa, wanafalsafa uelewa wao uko ndani, uelewa wao ni mkubwa kuliko uelewa wa manabii. Elewana na lau si haraka, kuna baadhi ya mambo tungeyapitia, tazama kwale zao wanafalsafa wanavyosema kuhusiana na manabii na unabii na hakika ya unabii namna wanavyotafsiri na nafasi ya nabii katika wao, kwa sababu kwa wao mtu ambaye ni mufakir anayetumia akili sana na ifikiria, kwa wao ana nafasi zaidi kuliko nabii. Kwa hao wana falsafa ahlul kalam, kwa anachokisema ni kwamba wao wanapotea kwa sababu ya wao kutegemea katika nusus, katika athar na hawaegemei katika maneno yaliyokuja kutoka kwa al-anbiya. Haulai yaariduna an nusus al-anbiya idhiya indahum la tufib yu'riduna. Haulai yu'riduna an nusus al-anbiya idhiya indahum la tufidu al-ilma. Elewana, wao wanajiepusha na sura za manabii kwa wao kwa sababu hazifidishi ilmu. طيب اولئك يتاولون القران برايهم وفهمهم وفهم بلا اثار عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه نهاوا وانا تفسير القران كرايزاو نفهم زاو بلا اثار كتوه مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه واكي وقد ذكرنا كلام احمد وغيره في انكار هذا وجعله طريقه اهل البدع na tumenuku maneno ya Imam Ahmad na wengineo katika kulipinga hili na kadhalika kulifanya hili ni katika njia ya ahli bid'ah wala hawa. Tayyib qultu anasema muallif qala Ahmad ibn Hanbal hafidhahullah rahimahullah ta'ala qala muallif hafidhahullah ta'ala qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imam. Tahadhari usiongelee masala ambayo wewe hauna imam, hauna leo kutangulia katika masala hayo. Kisha akasema wahajul ahadithi wal athari salafia, na kuhama hadithi na athari za kisalafi, wa'timadu na kutegemea, wa'timadu mujarradi lughati wal aqli, na kutegemea mujarradi wa lugha na aqli, na kutegemea mujarradi wa lugha na aqli, واعتماد مجرد اللغه والعقل في فهم القران والحديث قد كفهم القران والحديث طريق نجي ambao rakibahu fi hadha alqarn ahli alistishraq wameipanda au wameiparamia katika zama hizi watu wa istishraq. Watu wa istishraq ni katika ahli alghurb, watu wa magharibi ambao wamejitia umashariki, waliojifanya watu mashariki wakatoka magharibi kwa lengo la kuidhuru dini na kuipotosha dini, wakawa wanaenda katika nchi za mashariki, katika nchi za Kiarabu kwa lengo la kuisoma dini. Kwa wao wameparamia njia hii ya kuitafsiri Qur'ani na hadith si kuegemea kwa salafi bali kwa mujarradi wa lugha, na lugha ina maana pana zaidi. Wakawa wanachukua maana wanazijua wao, lakini pia wakati mwingine lugha ambayo si sahihi. Kwa kutegemea mujarradi huo na akili zao katika kufahamu Qur'an, wakawa hawa mustashrikun, wanaweza kuwadhuru watu na kupotosha umma kwa sababu wanamletea mtu jambo na anaona kwa ile lugha. fa inna ahwajahum, kwani jambo ambalo kwao lina haja zaidi, albahthu ila khabarin naqluhu min kutubil jahidi, ni kufanya bahthi katika habari ambazo wamezitoa katika vitabu vya al-Jahiz, vitabu vya al-Jahiz, katika vitabu vya al-Adab, katika vitabu ambavyo ndani yake kuna masala ya siasa kadhalika na falsafa ndani yake, wakawa wanategemea katika vitabu hivyo. Al-Jahiz anaitwa Abu Amr Uthman ibn al-Bahri al-Jahiz, katika vitabu vyake vya adabu na falsafa na lugha wakawa naegemea vitabu vile, wanatoa mle fikra na akili za kuchukua dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au kadhalika min kitabu al-aghani, au kadhalika katika kitabu al-aghani, kitabu al-aghani kadhalika katika kitabu vya falsafa, kadhalika vitabu vya lugha, wakawa naegemea katika vitabu hivyo, ambaye ni katika watu walioishi muda uliopita aitwa Abu Faraj al-Isfahani, ambaye ana kitabu maalum al-Aghani, kitabu al-Aghani cha Abu Faraj al-Isfahani au al-Isfahani, ambapo ndani ya kitabu hicho unakuta mambo ya falsafa kadhalika na masuala ya lugha ambayo yanapotosha dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au min al-Aqd al-Farid, al-Aqd al-Farid kadhalika kitabu katika kitabu ya al-Adab, ndani yake kuna masuala ya amthal, mithali mbalimbali, kuna hikam mbalimbali, kuna mawaidha mbalimbali, na mwandishi wa kitabu hiki Ibn Abd Rabbi al-Andalusi. Kwa miongoni mwa vitabu wanavyotegemea ni vitabu vya watu hawa ambao ndani yake wanatoa fikra chafu za kuiharibu dini. Tayyib. فإن ضاق عليهم النقل قالوا هذا مقتضى العقل endapo kwa wao kutafikika kunukuu wanasema hii ni muktadha wa akili yani wakakosa sehemu ya kunukuu mfano kwa hawa watu na hawa wanaozoni wao wanaotegemea watu falsafa na watu vitabu hivi wakakosa sehemu ya kuegemea katika vitabu hivi wanasema hii ni muktadha wa akili jambo tarudishwa katika akili elewana jambo tarudishwa katika akili na wengine katika lugha ya kawaida wanasema hii inecha na vitu mfano wake falmuslimu alladhi yattabi'u ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam ashabuhu yuqayyidu fahmahu wa fahma wa fahmahu lilqur'ani al-'azimi was-sunnati an-nabawiyyati bi fiqhi as-sahabati ridwanullahi alayhim la yakhruju 'anhum fa in badalahu ijtihadun aw nadharun fi mas'alatin nadhara hal lahu salafun fiha يأتم به وإلا ترك وإذ كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف وعليكم بالأمر العظيم انا تيم رحمه الله حفظه الله تعالى بس مسلم ما بقى نفاته يلي ambao walikuwa nayo alikuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake atafungia fiqh yake na ufahamu wake wa Qur'ani tukufu na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa fiqh ya masaba na hata toka nje yao nalwana fa in bada lahu jitihad endapo tadhihirikiwa na jitihad nafasi ya kujitahidi katika mambo au nadharun au mtazamo fulani fi mas'alatin nadhara atatazama kabla ya jitihad yake wala kadha hal lahu salafun fiha je ana salaf katika haya mas'ala ya'tamu bihi ambaye amuige wa illa taraka haja mpata salaf huyo ataacha hatoingia ataacha rai yake na kauli yake huyu ndio mtu ambaye ni safi iz kullu khairin fi ittiba'i man salaf kwa kila khairi iko katika kufuata salaf na kila shari iko katika walioyazua khalaf iko katika uzushi wa khalaf wala waliokuja wakazua hayo ndio kunapatikana shari zote na juu yetu na jambo la asli al-amru al-asir ay al-amru al-asli jambo la mwanzo jambo ambalo ni asli jambo la asli al-amru al-awwal au jambo la mwanzo tayyib qala ibn hajar rahimahullahu ta'ala qala al-auza'i al-ilm ma ja'a 'an ashabi rasulillah wa ma lam yaj'a 'anhum falaysa bi'ilm illa ambalo halijaja kutoka kwao basi si elimu wa akhraja abu ubayd wa ya'qub ibn shaybah عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا يزال الناس مشتملين بخير حواتات كون وين مشتملين بخير وين يزغوا على خير فما معنى وين يكون في خير ما اتاهم العلم من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واكابرهم مودا وقوه ان ويجوا وعلم kutoka kwa masahaba رضوان الله عليهم نواكبوا واو فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم إكيوجيا واو علم kutoka kwa wadogo wao watafarraqat ahwaahum nazika farikiana ahwa zao matamanio yao halaku watangamia athari hii ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu inaitwelekeza kufuata elimu iliyotoka kwa masahaba awwala ma atahum alilm min ashab Muhammad sallallahu alayhi wasallam kadhalika elimu inatuelekeza sisi kufuata kabir kibar alulama lazima turejee kwa maulama hata kama ulimwenguni kutapatikana ikhtilaf kadha wa kadha lazima tutembee nyuma ya ahlul ilmi na hasa kibar katika wao kadhalika hadithi inatuzuia kuchukua elimu kutoka kwa asagir na asagir wadogo wanaokusudiwa katika jambo hili asagir hum ahlul bid'ah wal ahwa kwani zama za masahaba radhiallahu alayhim wapo ambao walikuwa ni wadogo kina Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma pamoja na hao kuna wakubwa ambao wanamtegemea yeye bal Umar radhiallahu anhu yastashiru fi umurihi nalwana bal Umar radiyallahu anhu yastashiru anamtaka ushauri Abdullah ibn Abbas katika masala haya. Kuona kusudia ni asagir katika dhalika, katika masala watu ambao ni ahlbidai wal ahwa, hawa ni asagir dhuafa, haifai kuchukua ilmu, na elimu ikitokea min qibalihim basi hiyo ni halak wa fasad. وقال ابو عبيده نعم سمع ابو عبيده معناه ان كل ما جاء عن الصحابه وكبار التابعين لهم باحسان معناه ان كما كل اللي تجيء kutoka masahaba na kibaru tabiina lahum bihsan huwa alilm almawrud hiyo ndio elimu ya kurithiwa wa ma hadathu man jaa ba'dahum huwa almazmum hii ndio tafsiri ya maana yake hii ndio tafsiri ya maana ya kauli ya Abdullah ibn Mas'ud maana yake ni kwamba kila kilichokuja kutoka kwa masahaba na kibaru katika tabiina lahum bihsan huwa alilm almawrud wama ahdathahu man jaa ba'dahum huwa almazmum hicho kinatakazwa kinasema vibaya wa kana as-salaf yufarriquna baina al-ilm war-ra'y walikuwa tofautisha baina ilm na ra'y wa yaquluna lis-sunnati ilm wanasema kuhusiana sunna kwamba hiyo ni elimu walima adaha ra'y na kinyume na sunna hiyo ni ra'y wa an ahmada na anasema imam ahmad rahimahullah ta'ala يؤخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابه فان لم يكن فهو عن التابعين فهو عن التابعين مخير يؤخذ العلم من كل ويريم توقع الصحابه كذلك صلى الله عليه وسلم الصحابه اسبق وهو بس توقع التابعين مخير وعنه ما جاء عن الخلفاء الراشدين فهو من السنه ايضا كذلك السنه وما جاء عن غيرهم من الصحابه فمن قال انه سنه لم افهم لكن كيتوكوجا kutoka kwa الصحابه kwa khulafa ar-rashidin hicho ni sunna na kilichokuja kutoka kwa wengineo katika masahaba wengineo ambao sio khulafa ar-rashidun kilichokuja kutoka kwa wengineo atakayesema ni sunna pia mimi simzuii kwa maana kubali kadhalika kilichotoka kwa masahaba wengineo kiujumla wao alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin na hii ndio maana ya kauli ya wengi katika wanazuoni kwamba wanaokusudiwa hapa kadhalika wanaingia masahaba wote radhiyallahu alayhim ajma'in pamoja na kutangulizwa wale al-khulafa ar-rashidun. Tayyib wa ibn al-Mubarak liyakun al-mu'tamad 'alayhi al-athar. Liwa jambo la kuegemewa juu yake ni athar. Wa khudhu min ar-ra'yi ma yufassiru lakum al-khabar. Nachukueni katika rai kile kinachotafsiri kwenu ninyi khabar. Chukueni kwenu ninyi katika rai kinachotafsiri habari. Hii ni dalili kwa maana tafsiri kila ambacho si aya wala hadith kadhalika kwa ni rai kwa maana katika aqwali wengi kinachotafsiri khabar walhasil anna ar-ra'ya in kana mustanadan kwamba rai itakapokuwa inayegemezwa yenyewe itakapokuwa rai hiyo inayegemezwa linnaqli min alkitabi wasunna kwa kunukuu kutoka katika kitabu na katika sunna fa huwa mahmudun basi hiyo inasifiwa wa in tajarrada an ilmin fa huwa mazmum na ikipkana na elimu kwa maana ikipkana na aya na hadith mbali kabisa na nusus basi itakuwa mazmum wa yambaghi ala hadhihi sima na inapaswa juu ya alama hii kunapaswa kwa nembo hii ya tano umurun mambo kadhaa jambo la kwanza annahum la yaquluna fi dini bi'ara'ihim wala bi'uqulihim hawaingii katika dini masala kwa rai zao wala kwa akili zao ana ali radhiyallahu anhu qala لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخط أولى من أعلى بالمسح من أعلاه ingekuwa أسفل الخط chini ya khuf ni bora kufutwa kuliko chini yake ingekuwa chini ya khuf ni bora kufutwa kuliko juu yake ingekuwa dini ni kwa rai basi ingekuwa kufuta chini ya khuf ni aula kuliko juu yake wa kadra'i rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsa ala dhahiri khaffaihi wakati nilimuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akifuta juu ya hofu zake mbili. Kwa fi riwaya qala ma kuntu ara batina alqadamain illa haqqa bilghusl. Sikuwa naona mimi chini ya kadamain yani hayo mbili tu kwa kuna haki zaidi ya kuoshwa. Hatta ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yamsahu ala dhahri khaffayhi. Mpaka nilipomuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akifuta juu ya dhahiri dhahri ya khaffayhi. Wa fi riwaya qala لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين احق بالمسح من ظاهرهما وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه اخرجه ابو داود وقال ابو عبد الله محمد بن ابراهيم البوشانجي رحمه الله تعالى الواجب على جميع أهل العلم والإسلام جم الواجب جويا واتوتي وعلم نوات وإسلام أن يلزم القصد الاتباعي وقصدي القصد كتفاتا وفاتا وأن يجعل الأصول التي نأجالي أو نوجالي الأصول التي يسينك أنبايو نزل بها القرآن إن ترمك كتك بسنجي القرآن يعني بسنجة أنبايو مكوجنا القرآن وأتت بها السنن نتمكوجا نمسنجي السنة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتوقع قمتم صلى الله عليه وآله وسلم وجاليه لغايات للعقول دو فيه دو قوم واكيلي kwa maana jalia misingi iliyokuja ndani ya Qur'an na katika sunna ndio sehemu ya kuelekeza akili zako si kinyume kugeuza tayib kadhalika wala taj'alu al-uqul ghayatan lil-usul kinyume msigeuze msijalie akili ndio ghayatan lil-usul nalwani ndio ukomo wa misingi kwa maana misingi inarejeshwa katika akili badala ya akili kurejesha katika misingi na akili kigonga msingi hapo ndo mwisho sivuke kwa akili yako waqala Abu Mudaffar As-Sam'ani rahimahullah ta'ala wa amma ahlul haqqi faj'alu al-kitaba was-sunnata amamahum wa tuhaqqu majali al-kitabu was-sunnah mbele yao wa talabu ad-din min qibalihima na wakaitafuta dini kutoka katika kitabu na sunna wakaitafuta dini kutoka katika kitabu na sunna wa ma waqa'a min ma'qulihim wa khawatirihim na kila ambacho kimetokea katika akili zao na khawafirihim fikra zao na fikra zao araduhu ala alkitabi wasunna watakidhihirisha watakiweka juu ya kitabu na sunna fa iwajaduhu muwafiqan lahumu qabiluhu wa shakaru Allah ta'ala haythu arahum hadha wa waffaqahum ilayhi wakikuta kinawafikiana na kitabu na sunna watakikubali na watamshukuru Allah kwa vile alivyojalia wao wakaona na kwa vile ambavyo Allah amewaonyesha arahum kadhalika kwa vile ambavyo Allah amewafikisha kufikia hilo wa iwajaduhum khalifan lahumā na wakikuta kina khalif kitabu na sunna taraku ma waqa'a lahum wa taata hicho ambacho kimetokea kwao wa aqbalu 'ala alkitabi was-sunnati wa rada'u bituhmat 'ala anfusihim na walekea katika kitabu na sunna watarejea kuzituhumu nafsi zao kwamba haziko sawa hazijapatia fa innal kitaba was sunnata la yahdiyani illa ila alhaqi haviongozi sipokuwa katika haqi wara'yul insani wara'yul insani qad yara alhaqa wa qad yara albatil ndio rai ya mtu anaweza akaona haqi na anaweza akashangina akaiona batil kwa hiyo rai ya mtu anaweza kaona haqi na anaweza kaona batil وقال ايضا رحمه الله تعالى واما اهل السنه نعم والسنه سلمهم الله الله وسلمها فانهم يتمسكون بما نطق به الكتاب والسنه فانهم يتمسكون بما نطق به الكتاب والسنه ونشكمان من كل امباتو كيمهونجيا كتاب والسنه ويحتجون له بالحجج الواضحه والدلائل الصحيحه على حسب ما أذن فيه الشرع وكياس ما تشريها يمتوى يديني قل أما السنة ونشكمان ما كتابنا سنة نونا تولي حجة زوازي ويحتجون له بالحجج الواضحة نونا تولي حجة وحجة مزدكواز وكل ما تحتجون له لماذا لذلك الذي نطق به الكتاب والسنه وانا كتوليا حجه كيتو hicho au jambo hilo kwa hoja zilizowazi na dalili ambazo ziko sahihi kwa kutegemea vile ambavyo sheria imetoa idhini wa warada bihi samu na vile alipokelewa asamu yani usi yale ni kusikiwa akisema asamu katika milango huu au katika milango hii maana yake al-Qur'an wa sunna maana yake al-Qur'an wa sunna ilivyosikika wala yadkhuluna bi ara'ihim fi sifati Allah ta'ala na wala waingii kwa rai zao na wala waingii kwa rai zao katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala wala fi ghairiha min umuri ad-din wa ala hadha wajadu salafahum wa immatahum katika sifa za Allah wala katika mambo mengineyo katika mambo ya dini hawarejei katika rai zao na hivi ndivyo walivyokuta salafi wao na maimamu wao وقال الله تعالى يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ايوه نبي حقيقه sisi tumekutuma wewe ukiwa ni shahidi na ni mwenye kubashiria na mwenye kuonya na ni mwenye kulingania kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa idhini yake kadhalika nitai ni kumumikia watu na akasema pia Allah ya ayuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka ewe mtume fikisha ile teremsho kwako wa illa mtafal ukifikisha usifanye hivyo fama ballaghta risalatahu utakuwa hujafikisha ujumbe wake wa qala fi khutbatil wada'i wa fi maqamatin shatta na amesema katika khutbatul wada'i ya kuaga na katika makam tofauti tofauti katika maeneo tofauti tofauti wa bihadharati ammatu ashabihi na kwa kuhudhuria kwake masaba wengi ridwanullahi alayhim ajma'in ala hal ballaghtu tambwini je ala litambi hal ballaghtu je nimefikisha وكان مما انزل عليه وامر بتبليغه لا يلقوا كتابا ليامرشوا اليوت لمسوا كواك انا كامرشوا كفيكيشا امر التوحيد وبيانه بطريقته من جمله التوحيد وفي بيانها في جنبك هنا نتقصديه مؤلف الله تعالى يكونيشا كما اهل السنه والجماعه ونؤمني مambo yote katika dini katika usul za dini mambo yote katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyafikisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam hakuna budi lazima kurejea yakitanguliwa na masala ya aqida kama alivyosema wala yadkhuluna bi ara'in fi sifati Allah azza wa jalla kwa hiyo aliposema hal ballaghtu je nimefikisha au alipoamrishwa balligh ma unzila ilayka masala ya aqida pia yamo فلم يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من امور الدين وقواعده واصوله وشرائعه وفصوله الا بينه وبلغه على كماله وتمامه حقوات متوم صلى الله عليه وآله وسلم جambo katika mambo ya dini na kanuni zake na misingi yake na sheria za dini na upambanuzi wake fusulihi isipokuwa alibainisha na alifikisha kama كماله وبلغه على كماله وتمامه ولم يؤخر صلى الله عليه وسلم بيانه عن وقت الحاجه اليه نحقوهيرشا حقتلهوسا وبينفه wake kwa wakati ambao kulikuwa na haja اذ لو اخر فيها البيان قال لو انجتلمش بيان انجتلهوش بياني لكان قد كلفهم الله كلفهم ما لا سبيل لهم اليه angekuwa kawakalifisha kwa jamaa ambao hawana uwezo nalo kwa maana ingekuwa wameamrishwa sasa waswali au wameamrishwa sasa wafunge au wameamrishwa sasa waamini Allah na wakati huo huo ikawa kujateremka bayani juu ya imani angekuwa kawaamrisha jambo ambalo hawana ujanja nalo naam wameamrishwa swala lakini angekuwa hajaibainisha swala wangeamrisha jambo ambalo la sabila lahum ilayhi naam jumla ndio maneno waqala aidan rahimahu Allah ta'ala inna umirna bil ittiba'i wat tamassuki bi athari an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa luzumi ma sharahu hakika sisi tunaamrishwa kufuata na kushikamana na athari za mtume sallam na kulazimiana na kila alichoweka sheria ma sharahu lana min ad-din wa sunnah katika dini na sunnah wala tariqa lana ila hadha natuna njia kulifikia hilo illa bin naqli isipokuwa kwa njia kunukuu wal hadithi na kwa hadithi wa mutaba'atu al akhbari allati rawaha as-siqatu wal ulul na kwa kufuata habari ambazo wamezipokea watu waaminifu tena waadilifu min hadhihi al-umma katika umma huu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi na kutoka masahaba wake min ba'dihi baada yake. طيب نشرح الان قول اهل السنه تنشرح هذا قول اهل السنه ان طريق الدين هو السمع والاثر حقيقه دي ديني نسكيا كذلك نفوت اثر لو انا شيء قول اهل السنه والجماعه وان طريقه العقل والرجوع اليه نقوم دي اكيد نقوم دي اكيد ان طريقه العقل والرجوع اليه ورجوع الى العقل na kurejea katika akili wa binai samaiyati alayhi na kujenga masala yanayosi samaiyat adilla almasmua an-nusus kujenga samaiyat qala Allah wa qala ar-rasul katika akili madmumun fi ash-shar'i wa manhiyun anhu linazuilika katika sheria na jambo hili linakatazwa, linasema vibaya katika sheria na linakatazwa. Wanadhkuru maqam al-aql fi ash-shar'i, na tunataja nafasi ya akili katika sheria, si kwa nafasi ya akili haipo, hapana, akili na nafasi. Wal qadr alladhi, na kadri ambayo au na kiwango ambacho amara ash-shar'u bi isti'malihi, ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, imeamrisha sheria kukitumia kiwango hicho katika akili, wa harrama mujawazatahu, na imekataza au imeharamisha sheria kuvuka kiwango hicho. Naam, kwa sifa maana haya au kwa maneno haya tunayataja, watu wakatafsiri kwamba sisi tunapinga akili, akili zina nafasi, akili zina nafasi, lakini nafasi yake ni maalum na haifai kuvuka kiwango hicho. Wakala tilmidhu قوام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى, وذلك أنه قد تبين للناس أمر دينهم, لا هي نيكو سبابو لمبينيكا kwa watu jambo la dini yao, فعلينا الاتباع نجويت كفواتا, لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى, kwani dini hakika imekuja kutoka kwa Allah, lam يوضع على عقول الرجال وآرائهم, haikuwekwa katika akili za watu na rai zao. Qad bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam as-sunnata li ummatihi wa awdahaha li ashabihi, amebainisha mtume sallallahu alaihi wa sallam sunna kwa umma wake na akaziweka wazi kwa masahaba wake. Wa man khalafa ashab rasulillahi, atakaye khalif masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wa sallam fi shay'in min ad-din faqad dhalla, katika jambo lolote katika dini huyo amepotea. وقال انا مسما ولا نعارض سنه النبي بالمعقول, حتكنزان سنه محمد صلى الله عليه وسلم واكلي, لان الدين انما هو العقل, وسبب ديني انما هو العقل, لان العقل ما يؤدي الى قبول السنه, وان حقيقه ديني ني اكلي نا اكلي نقصديوا ني كلا ambacho kitapelekea watu kukubali sunna, akili inayopinga sunna hiyo si akili. Nelwana tayyib, wa amma ma yuaddi ila ibtaliha fa huwa jahl wa la aql, basilu jahl nasi akili, kinachopelekea kubadilisha nusus, kubadilisha sunna, hicho ni ujinga na wala sio akili. Kadhalika jambo lingine, annahum yu'azzimuna ahla al-ilm wa yuwaqqirunahum wa nawasimisa wa nawazuni na wanawaheshim wa yahfaduna aqahum wa la yudhayyunahu, na wanahifadhi haki zao wala wazipotezi. عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما اكتبتك كلمه هي نجيا سلك الله به طريقا الى الجنه, حديث من شبر 40 نووي. طيب, وان الملائكه لتلهو اجنحتها رضا لطالب العلم, وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الانسان في الماء, وفضل العالم على العادل كفضل القمر على سائر الكواكب, ان العلماء ورثه الانبياء, وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم, فمن اخذ به اخذ بحظ وافر معروف. طيب, قال ابو حاتم بن حبان رحمه الله تعالى في هذا الحديث, كتك حديثه بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل فكنا وبينف وواز كما علماء أنبوا ونفذيلا الذي ذكرناهم له الفضل الذي ذكرناهم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم لا الذي ذكرنا طيب katika hadithi hii kuna ubainifu wa wazi anna ulama alladhina lahumul fadhlu alladhi dhakarna kwamba ulama ambao wana fadhila ambazo tumezitaja humul ladina ya'lamuna ilma nabiy sallallahu alayhi wasallam ni wale ambao wanaijua elimu ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni wale ambao wanaijua elimu ya mtume sallallahu alayhi wasallam duna ghairihi min sa'iril ulum kinyume na nyinginezo katika elimu zilizobakia ala tarahu yaqul je huoni kama amesema العلماء ورثة الأنبياء ما علماء ورثوا من نبي والأنبياء لم يورثوا إلا العلم هو جريت شيء فعلم وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته نعلم يا نبي ويتو سنة ذاك فمن تعرى عن معرفتها أتكيف كان من صار عيانا أتكيف ومتوف موفي katika jambo la kuzijua sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam lam yakun min warathatil anbiya hata kuwa katika warithi wa manabii waqala allah tabaaraka wa ta'ala wa idha jaa'ahum amrun min al amn aw al khawf adaa'u bihi wa law radduhu ila ar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا طه آية الله سبحانه وتعالى نفيلذا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به هذه الصفه اللي تكون عندهم منافقون نتحذر كوا ولا ambao تعيق صفه المنافقون wakawa na watangulia wanawatuoni nalwana fa idha jaahum amrun min al-amn aw al-khawf adaa'u bih walikuwa wanafanya hivyo Allah akawafundisha adabu walifundisha jambo hilo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na wale wenye elimu katika wao wakifanya hivyo watalijua jambo hilo wanaofanya simba katika wao na leo kama sifa zile za Allah juu yenu na rahma zake mngemfuata shaytani tulikuwa watu wachache mno ففي الآية الرجوع إليهم عند نزول النوازل في الآية كنا دليلي يقرجي يقوانا وزواني وقت من فتوكيا نوازل مامبو ينشوكا مبالام بالبالي مامبو مابيا مجيني حوادث طيب katika aya hii tunaamrishwa kurejea kwa wanazuoni wakati wa kutokea na wadhiri mbalimbali kadhalika wa talabi hukmiha fi alhadith au fi alaya arrujuu ilayhim inda nuzul alnawazil wa inda talabi hukm alnawazil na wakati wa kutafuta hukm ya nawazil ndio tunachokipata katika aya hiyo nilwana kadhalika wa tarku al-ibtiat na kuacha masala ya ibtiat alaihim tarki al-ibtiat alaihim wa taqaddumi alaihim fiha na kuacha kuchelewa kwao kubaki nyuma kuacha wanaochuoni kadhalika kuacha kuwatangulia haifai kubaki nyuma kwao kadhalika wala kuwatangulia wa fil ayati anna ar-ruju'a ila ahli ar-ra'y raddun lima amara Allah 'azza wa jalla bihi min ar-radd ila al-ulama'i alladhina yastanbitunahu na katika aya pia kuna dalili kwamba kurejea kwa watu wa rai ni kurudisha kila alichokiamrisha Allah, na kwa mkipinga, kwa sababu Allah ametuamrisha kurejesha jambo letu kwa ahlul ilmi. Kwa kurejesha kwa watu wa rai ni kurudi hii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unaelewana? Lianna ahla ar-ra'y laysu min ahli al-istinbat, kwa sababu wao waingii katika watu wa istinbat. Fa isdaru al-bayanat al-'ammah wal-khutabat al-'ammah fi an-nawazil la yuftatu fihi 'alayhim. Bas mas'ala ya kutoa bayanat za 'amma na khutabat au khutabat al-'amma, mambo yanayohusu umma, kuwasemea Waislamu kiujumla katika nawazil zinazotokea, kumetokea kadha, kusema kiujumla katika nawazil, jambo hili hakuingii au haingii katika jambo hili, la yuftatu fihi alayhim, nalwana la budda min arujua ilayhi, hakuna kuwaacha wanawachuoni katika hili, hakuna budi, lazima kurejea kwao, hakuachi hawati wao katika hili, kwa maana hakuna budi, lazima kurejea kwao, lazima kurejea kwa ahlul ilmi. Tayyib, kadhalika fa inna hadha min haqqihim, bali hii ni katika haki zao, ni katika haki ya ahlul ilmi. Qala Sheikh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala عند تفسيره لآية الكريمة السابقة التفسير كما هي نسمع هذا تأديب من الله هي نكوادبشا ambapo kunatoka kwa Allah, huku ni kuadabisha kunatoka kwa Allah, liibadihi kwa waja wake, an fi'lihim hadha juu ya kitendo hiki chao hiki, ghairi laiqi ambacho akiendani si sawa, an fi'lihim hadha ghayr al-layiqi, wa annahu yanbaghi lahum idha ja'ahum amrun min al-umur al-muhimma, na kwamba wao yawapasa wakijiwa na jambo katika mambo ya muhimu, wal masalih al-amma, na katika masalih ya kiujumla, la yata'allaqu bil amr ma yata'allaqu bil amr, yale yanofungamana na amani, wasurur wasurur al-mu'minin, furaha ya waumini, au bil khawf alladhi fihi musiba, au khawf ambao ndani yake kuna musiba, tun alayhim ayatabattu, kuna saa kabla ya ba, jambo la kwanza, si ndio? Ayatathabbatu, wa tathabbut katika hili. Kadhalika wala yasta'jilu bi isha'ati dhalika al khabar, na wala wasiwe na haraka kueneza habari hiyo, bali yarudunahu ila rasuli, bali walirudisha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ila ulil amri minhum, na kwa wale wenye amri miongoni mwao, katika ahlul ilmi, ahlir ra'yi wal ilmi wan nus'i, watu wa rai na elimu na watu wa kunasihi, wal aqli war razana, na watu wenye akili na watu wenye razana, al waqar, utulivu, alladhina ya'rifuna al-umur, ambao wanayajua mambo, wa ya'rifuna al-masalih wa diddaha, na wanajua maslahi pamoja na kinyume chake. Fa in ra'u fi idha'atihi maslaha, endapo wataona katika kueneza jambo hilo kuna maslaha, wanashat na utangamfu, lilmu'minina kwa Islam, wa sururan na furaha, lahum kwao, wa taharruza min a'da'ihim, na kuna kujikinga na maadui zao, fa'alu dhalika, watafanya hivyo. Wa in ra'u ma fihi maslaha, na wakiona ma fihi maslaha, hakuna ndani yake maslaha, au fihi maslahatun, au ndani yake kuna maslaha, walakin mawarathahu tazidu ala maslahatihi, lakini maslahi yake yanazidi madhara yake, yanazidi maslaha yake, wakiona hivyo basi lam yudhi'uhu, hawatolieneza. ولهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه اي يستخرجونه بفكرهم ونلتوه بفكر ذاو وآرائهم السديدة نرأي ذاو تلتنيوكا وعلومهم الرشيدة نعلم ذاو أنباسو نزيني كونغوزا Naam, wa fi hadha dalilun li qa'idatin adabiyyatin, na katika hili kuna dalili ya kanuni ya adabu, kutiwa adabu Islam. Wa hiya annahu idha asala bahthun fi amrin min al-umur, kukipatikana bahthi utafiti katika jambo miongoni mwa mambo, yambaghi ayu walla man huwa ahlul lidhalika, yafali tawaliwe. Nalwana, na yule ambaye ni mwenye ahliya ya hilo, wayuj'ala ila ahlihi, naliwekwe kwa ahli yake, wapewe watu ambao ni wenye jambo hilo. Yafaa lielekezo kwa watu ambao wana ahliya jambo hilo, na lielekezo kwao. Wala yutaqaddama baina aidihim, ayuj'ala wala yutaqaddam, naam, yambaghi ay walla ayuj'ala kadhalik wala yutaqaddam ala baina aidihim, wala watanguliwe hao, fa innahu aqrabu ila as-sawab, wa jambo hilo ni karibu zaidi na kupatia, wa ahra li salamati min al-khata, na nafasi zaidi ya kusalimika kutokana na makosa. Wa fihi an-nahyu 'an al-'ajala wa at-tasarru' li nashr al-umur, na ndani yake kuna makatazo juu ya haraka na kwenda mbio katika kueneza mambo. Min hini sima'iha, tangia tu unaposikia. Wal amru bitta'ammuli qabla al-kalam, na kuna amri ya kuzingatia kabla ya kuongea. Wan nadhari fihi, na kutazama jambo, hal huwa maslaha, je ni maslahi. Fayataqaddam au fayataqaddam, fayataqaddam alayhi al-insan, fayataqaddam alayhi al-insan, basi atatangulia maadamu katika jambo hilo. Amla au hakuna maslahi, fayahdam alayhi, kwa maana atazanhu, atajizuia na jambo hilo, hatokuwa ni mwenye kulieneza jambo hilo wala kutoka nalo. Thumma qal walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ay fi tawfiqikum wa ta'dibikum, lau kama si fadhila za Allah juu yenu katika kukuwafikisheni na kukufundisheni adabu. Wa ta'limikum ma lam takunu ta'lamun, na kukufundisheni yale ambayo mlikuwa hamjui. La tabatum ash-shaytana illa qalila, mngewafata shaytani kukuwa chache. لان الانسان بطبعه ظالم جاهل, فصوم نادام كما امبيله yake ni zalim tena jahil. Fala ta'muruhu nafsuhu illa bisharr, nafsi yake haimuamrishi kwa shari. Fa idha laja'a ila rabbih wa atasama bihi wajtahada fi dhalika lataf bihi wa waffaqahu likulli khairin wa asamahu min ash-shaytanir rajim, akijegemeza kwa Allah mola wake. Wa atasama bihi, na akatafuta kinga kwake yeye. Elewana, kwa maana akashikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umay yahtasim billah, yule atakayeshikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kiujumla, wajtahada, na akafanya jitihada katika jambo hilo, ataonewa huruma Allah subhanahu wa ta'ala, atamwonea upole na atamwafikisha kwa kila kheri na atamkinga kutokana na shaitani rajim. Wataruku rujua ila ulama, maneno hayo yote tuliyopita yanatuonyesha nafasi ya kurejea kwa maulama wanaozuoni. Nalwana, na watu kutokuwa na rai zao na kauli zao mbele ya ahlul ilmi, na watu kutoleta mijadala na kutia maneno yao katika kauli za ahlul ilmi, kama wanavyofanya hao kuwanu muslimin na wenzi wao, au hao jamaa wa tabligh na wale asaohum. Alisema nani, Abdul Qadir kaka ni Din Kishki, au mimi sioni katika jamaa wa tabligh kaje kuongea katika ile redio ambayo ni shimo fulani la ushindi ya Morogoro, kaje kuongea katika ile redio. Anasema sisi tunajua jamaa wa tabligh ni watu wa sunna. Sawa. Na wale wanaosema kwamba si watu wa sunna, hawa hawajafanya tasambut katika habari zao. Sisi wametuambia watu masiha, watu thiqat, kwamba kule hakuna kaburi wala wao hawasali katika msikiti ambao kuna kaburi, msikiti wa Muhammad nani Maulana wao yani. Sisi akili yanasema kwamba watu thiqat, wakati wamethibitisha maulama المعتمدين. Alafu anasimama mtu kwa akili yake kama hii naye anasema ah wametuambia mtu fika ni nani? Mzushi au kuna nani hapo? Ndio? Au maamiri wao ndio watu fika kwa wao. Yana akiongea Ibn Uthaymeen kuhusu baa jamaa wa tabligh. Huyu mzee hawezi kuelewa. Wala akiongea Sheikh Maulid Tuwaidi wala hawezi kuelewa. Akiongea Sheikh Al-Albani haelewi. Akiongea Sheikh Mukbil haelewi. Akiongea Ibn Baz haelewi. Akiongea Sheikh Fawzan haelewi. Akiongea Sheikh Rabi haelewi. Na wanatuoni wote wa Ahlusunna wa Jamaa wakiongea haelewi. Kwa maneno yao ni sahihi sio kwa anasema wakimwambia hawa vijitu shudud katika watu. Ndio hao ni thiqatu mtupa habari kwamba wao wako sawa. Ndio? Sisi wadilifu na sisi sawa sawa. Kwa huku ni kuwatangulia wanaotuona, ni kuwakhalifu wanaozuoni, na ni kwenda kinyume na kauli zao. Hata kama wewe kwa mpito yako na mitazamo yako si sawa, ukaona hii si sawa, lakini maadamu waliwathibitisha na halu ilmi, wewe una kauli gani? Iyaka wa antatakallama fi mas'alati ma laka fiha imam. Tumepita kauli mbasi mrefa. Sasa wakati wanatuona watahadharisha kutoka na jamaa tabligh na kushirikiana nao na wakawaita katika makundi, bali katika makundi katika 270 katika makundi 72 yenye kupotea. Anakuja Abdul Qadir anasema hao ni katika watu wa sunna, hao ni watu sawa. Unachukua kauli ya nani? Naam? Kwa nini huwa Abdul Qadir? Ni nani? Kuhani matatizo yanayotokea katika jamii ya Uislamu. Lakini chukua katika hili mfano, piga katika yote kwa watu ambao wana kanuni ya kuwa hawapati wanaozuoni, bali ima wanawatangulia au wanawaacha. Haya ni madhara katika jamii na ni sababu ya maangamivu na maafa mengi katika jamii ya Uislamu, kwa sababu ya kuacha ahli ilmi katika masuala ya nawazi na mambo yote yanayotokea. Wakawa wamesema ahli ilmi hapo, watu wakawa wanakuja na rai zao na mitazamo yao, wanahalalisha au wanaharamisha au wanajuzisha masala jihad na mambo mengineyo na mifano yake, huku akiwa amewacha ahlu ilmi. Jambo hili si jambo la sawa, naelewana. Jambo hili si jambo la sawa, na wamepotea wengi tangu wakati huo mpaka leo kwa sababu ya kuwaacha wana wazuoni na kutembea peke yao. Tayyib anasema wataruku rujuu ila ulama, na kutorejea kwa maulama fihi dhiyaul haqq dhiyaul lihaqqil ulama, kuna kupotea kwa haki ya maulama. Wa hadha yatarattabu alayhi adraru kathira, na jambo hili kuna ambatana juu yake madhara mengi. Wata kufuata maulama kuna patikana madhara makubwa, minha hululu dhul wal hawan, kupatikana udhalili na unyonge ala al-umma, juu ya umma. يوضح ذلك الحديث الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. متكفوا نيني حديث معروف متكفوا زياره قعينه na mkachukua au mkashika mikia ya ng'ombe kando jambo lenu, na mkaridhika na shughuli za kilimo au mfano wake, na mkaacha jihad katika njia ya Allah, Allah atakusalitisheni udhalili, Allah atakupeni udhalili, hautoondoka hatu la yanzihu, hatu uondosha udhalili huo mpaka mrudi katika dini yenu. Tayyib wala tariqa linnas, hadith maruf elwana noto ibije noto hadithi muhimu hasa katika dhama tulizonazo. Tayib wala tariqa linnas, na wala kuna njia ya watu ila rujuu ila dini illa bil ulama, lazima kupitia kwa maulama. Utarejeaje katika dini? Yaani usipasema mimi nirejee katika dini katika upande wa fiqh, lazima utafute vitabu vya fuqaha, lazima upite kwa mafuqaha. Hutorejea katika dini katika aqida, lazima upitie kwa wana wazuoni kupitia vinywa vyao, kadhalika vitabu vyao. Lazima upitie kwa wanazuoni, tukarudi katika dini katika masala ya aqida, katika masala ya tauhid, katika manhaji kama hivi. Hutosema narudi mimi katika manhaji sahihi, lazima upitie kwa wanazuoni. Kwa hiyo miongoni mwa sababu za kupatikana udhalili kwa Uislamu ni kutorudi kwa wanawazuoni na kutosimama katika njia yao. Tayib, shakasema fa idha alaghu haqa alulama, watakapokuwa wamepoteza haki ya maulama, wama adu yaarifunahum, na wakawa tena hawa wajui wanawazuoni, wazahadu fihim, na kufanya tadhhibi nalwana, wakafanya tadhhibi kwa wao, au wazahadu wao wenyewe wakawahama wanawazuoni, au wakawa wanahamasisha kuhama wanawazuoni, watakadhu ruusan juhala, na wakawa wanawafanya viongozi wajinga ndo wao badala ya wanawazuoni. La kaifa ruusan juhala, kaifa yarjiuna ila din, vipi watarejea katika dini? Watakadhu ruusan juhala, yani mtu anasema hao maulama wa mamlaka hao ni vibaraka wa Marekani. Nelwana, wakitajwa maulama wanaotegemewa katika dini wanaitwa vibaraka, kwamba ni mamluk. Sisi wanaotuoni wa ahlus sunna anasema qala Allah wa qala rasul, amesimama katika manhaji ya mamluk. Alafu kija huko upande wa anasema Usama bin Laden, lakini masha Allah mujahid. Kif wanadondoshwa maulama wa ahlus sunna wal jamaa wa hum yattakhidhuna ruhusan juhala, huku wanazidi kuvipanda vichwa vya watu wajinga na viongozi. Nelewana na mfano wao. Tayib, kwa hii ni njia miongoni mwa njia za sababu au miongoni mwa sababu ya kupatikana udhalili. Wa dinu huwa maja fi hadithi Jibril, na dini iliyokuja katika hadithi ya Jibril ndio hiyo dini. Lamma dhakara al-islama, alipotaja Uislam wal iman wal ihsan wa ashraq as-sa'ah, thumma qala fi akhirihi thumma intalaqa, yani as-sa'ilu alladhi jaa yas'alu ala tilka al-hay'ati al-'ajibah, katika hali hiyo, katika hiyo kaifia ya ajabu aliyokuja anauliza, namna alipokuja, mavazi yake haonekani kama na alama ya safari, namna alivyokaa, mara anasadikisha mara kadha. Hii ni aya ya ajiba kwa mtu amekuja kuuliza, haki inajulikani katika hay'a zote hizo za ajabu alizokuja nazo mtu huyu ambaye ni Jibril alayhi salatu wassalam. Thumma labithtu maliya, falabithtu maliyan thumma qala li ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ya umaru atadri man sa'idu, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, ala fa innahu jibril ataqu yu'allimukum dinakum. Ndio hadith mmeisoma. Fa idha asqata al-ulama, atakapokuwa au fa idha usqata al-ulama, naam, watakapokuwa wamedondoshwa maulama, wattaqadha an-nasu ru'usan juhala, na watu wakawafanya vichwa wajinga, man ya'udu bin-nasi ila dinihim, ni nani atawarudisha watu katika dini yao? Kaifa yakhrijuna min hali dhul, vipi watatoka katika hali ya udhalili wal hawan na unyonge biduni ulama, bila maulama? Wa minha, na miongoni mwa faida ambazo tumejipata kutokana na huu msingi au asima al-khamisa, al-khuruj an sabili al-mu'minina, kutoka katika njia ya waumini. Wa hadha, na jambo hili, manha tawaada ashabahu bin nar, ni mtihani ambao wameahidiwa au wamewaahidi watu ni mtihani huo motoni, wameahidiwa watu wa jambo hili na moto, watu ni kujiepusha na njia ya waumini. Wa may yushaqiq ar-rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wa min adrari dhiya'i huquqi al-ulama, na miongoni mwa madhara ya kudharau ya kupoteza haki za maulama, al-wuqu'u fi khilafi ma amara bihi sallallahu alayhi wa sallam min ikram al-ulama wa hifdh huquqihim wa adam idha'ihim, ni kuingia katika madhara katika kinyume, al-wuqu'u fi khilafi ma amara bihi sallallahu alayhi wa sallam, ni kuingia katika hali ambayo ni kinyume na yale aliyoamrisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ikiwemo kwa kilimu maulama utakuwa umepoteza jambo hilo na ni amri ya Mtume, wa hifdhi huquqihim utakuwa umeipoteza ad-dinu nasiha, miongoni mwa hao naam a'immatul muslimin, kuna aliman qala lillahi wa li kitabi wa li rasuli wa li a'immatul muslimin, wanaingia maulama kadhalika, wa adami idha'ihim, tumekataza kuudhi maulama utakuwa umewaudhi, tumekataza kuudhi waumini, ndio haifai kuudhi waumini wote kiujumla, wanaume au wanawake, bali kwa udhi maulama. Jambo hili ni baya zaidi na nzito zaidi, kwa sababu wao ni warathatul anbiya. Innal ladhina yuzina almu'minina wal mu'minati. Kisha nini? Faqad istamalu buhtanan wa ithman. Bila shaka jambo la tatu, faqad istamalu buhtanan wa ithman. Tayyib, kwa yule ambaye wanawaudhi waumini wanaume na waumini wanawake, ikiwa hawa ni waumini wa kawaida, vipi ulamao ahalu ilmi menhum? Jambo hili la hatari zaidi, kwa tumezuiwa sisi katika kuwaudhi watu hawa. Wallahu azza wa jalla yaqul falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Utakuwa wewe umeingia katika mlango huu wa kuwa katika wale ambao wanaweza kupata fitna au adhabu ya Allah kwa sababu mkhalif amri ya Mtume sallam ambayo ni kuwatii au ni kuwasikiliza maulama. Mambo si madogo ikhwa. Waweza kuona mtu anatembea anakwenda kisha khalifu ahlul ilmi, uone takhabutat namna anavyokuwa mtu. Haya mambo yako wazi kwa watu ambao wanajua da'wa ya Salafia, namna anatembea ulimwenguni, namna ilivyokuwa. Naelewana? Yaani katika watu wa kawaida, mtu kijana akwali za ahlul ilmi na manzila zao na kazi zao, kiacha nafasi ya maulama na kutembea nyuma ya maulama, kisha anakuwa katika hali ambayo sio. Naelewana? Sisi kabadilika kauli zake, sisi kabadilika mapito yake, akawa katika hali ambayo si ya kawaida. Kwa hiyo juu yetu kutembea juu ya au njia nyuma ya ahlul ilmi na kuwafuata katika mapito yao. Wa min adrari حق العلماء ضياع حق العلماء نميغون ما مذارا يا كبوتهذا حق يا علماء موافقه اهل البدع والاهواء ومشابهاتهم موافقه اهل البدع والاهواء ومشابهاتهم موافقه اهل البدع ومشابهاتهم نكوافقiana na wazushi na nikuafikiana nao nani kushabihiana nao wazushi wadhālika anna min sunani ahl albidع والاهواء انتقاص العلماء نكوا بروموشا مع علماء نكواتيا وكونغوف. وانظر ما شئت من الفرق والجماعات المخالفه لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم تزامو كتاكا katika makundi yote na jamaati zote zinazokhalifu mwongozo wa Mtume sallam na yale aliyokuwa nayo waliokuwa nayo masahaba ridwanullahi alayhim tajidu hadha fihi, utakuta jambo hili kwao, wanapoteza na wanawashusha na watukana maulama. Washiatu amruhum mashhur, mashia jambo hili kwazi maulama, kuanzia kwa maulama wao kwa mwanzo katika masahaba na mnaona kuporomosha wanapokufurisha na mfano wake. Walghawarij haluhum fi hadha madhkur, na makhawarij katika jambo hili hali yao inatajwa. Pili na makhawarij kadhalika jambo lao linatajwa, linafahamika. Makhawarij jambo lao linajulikana, namna wanavyowachukulia maulama na kuwapromosha na kuwashusha. Wal mu'tazila tushanuhum ma'ruf, na mu'tazila jambo lao pia linajulikana. Wasufia na kadhalika, masufi nao wako hivyo. Wanabezuhum ulama, kufanya kuwatukana maulama wakati nikatazwa kuwatukana watu, bali watu wa kawaida, bali waumini wa kawaida, imekatazwa mtu kuwatukana na kuwapa majina mabaya. Haifai. Elewana? Haifai. Wala tanabazu bil alqab. Lakini wao wanafanya hivi, wanawapa majina mabaya machafu maulama wa sheria. Jambo hili amruhum, amruhu mahfudhu, jambo lao mahfudhu. Elewana? Linajulikana, linahifadhika, kwa maana liko wazi. Wa hakadha la tajidu firqatan wala jama'atan, na hivyo hivyo utakuta firqa wala jamaa, utakuta firqa wala jamaa, kundi lote wala jamaa yote, wala taifa wala pote lolote, taifatan tukhalifu sirata almustaqim, lilo khalifu njia iliyonyooka, wa takhruju an sabili almu'minin, likatoka katika njia ya waumini, illa wa hiya tatakallamu fil ulama'i wa tat'anu fihim, isipokuwa inawatukana maulama na linawasema vibaya maulama. Naam, kadhalika watadau min shanihim, na linashusha nafasi zao maulama, linawapromosha. watadhiu haqqahum, na linapoteza haki zao, watatakhidhu ru'usan juhara, na pote hilo linawachagua vichwa wajinga ndio linawatanguliza mbele. Qala Shafi'i rahimahullahu ta'ala rawa ruya anna za'iman min zu'amai ahli al-bid'ah kana yuridu takmila al-kalam. Nimepokelewa amesema Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala, Imam Shatibi katika al-i'tisam anasema imepokelewa kwamba mmoja katika za'im miongoni mwa zu'ama wa wazushi, katika kada miongoni mwa makada wa wazushi, katika makada wa kidhushi, kana yuridu takmila al-kalam, alikuwa akitaka kuifadhilisha elimu ya falsafa, elimu ya maneno, yani ma yusamma bi ilmi al-kalam, inaitwa ilmi al-kalam ala al-fiqh ya fiqh. Fakana yaqulu, akawa anasema inna ilma shafi'i, hakika ilmi imam shafi'i wa abi hanifa, la ilmi imam abu hanifa jumlatuhu la yakhruju an sarawil imra'a, kwa jumla yake haivuki suruali za kila mama, yani ahkam al-hayd wal-nifas, akikusudia kwamba mambo wao wanajishughulisha na mambo ya fiqh, mambo ya hedhi, mambo ya nifas, mambo ya damu na kadha, wao hawajui wapi ya mambo, ulimwengu unakwendaje, utawala ukoje, kadha wa kadha, hawajishughulishi hivyo kufikiria masala falsafa na yale mabaya. Kwa ukiona watu wa leo wanawatukana ahlul ilmi na wakuwapromosha ahlul ilmi, basi wao wana salafu wao waliwatangulia katika hili, nao ni hawa. Hadha kalamu haulai zaiqin, haa ni manene watu hawa waliopotea. Qatalahumullahu, Allah waangamize. Kuna watu wabaya ni watu washari, na njia uliyopita ni njia mbaya mno. Nilwana. Na asili ya jambo hili ni watu kuacha dini, wakawa wanafuata rai zao, wanafika hatua kuona hata maneno ya ahlul ilmi pia haleweki, bali mpaka maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wanatia mikono yao na kuyageuza na kuyabadili, kama tulivyoziona baadhi ya hadithi na mifumo yao, kama walivyokuwa hawa jamaa wa tabligh, namna wanavyokwenda hata hadithi wanazigeuza. Mfano hadithi tulisoma wataraktumul jihad, wanaweza kusoma hadithi wanasema mkiacha jihadi bwana, ninyi mnalipa, mnafanya mambo yenu, shughuli zenu, mfanye jihadi. Wala yaarifuna maana ya jihad, haulai hawaelewi maana ya jihadi. Mmoja kwa tunafanya munafasha na jamaa wa tabligh, mmoja akasema unajua hawa hawataki kutoka, kwa sababu kutoka hii ni kazi ya kiume, hii ni kazi ya kiume, hawa wanapenda wakae majumbani mwao, wale waje walale, kutoka kazi ya kiume, bora tuna mchezo na kutoka hii na haya hivyo ni akili zao, kwa ni kazi ya kiume. Sasa si kazi ya kiume, sawa. Sisi tukasema hii si kazi ya kiume, ni kazi ya kike, kwa sababu wanaume Allah amewagawa mafungu mawili, si ndio? Makana almu'minu wa na nasemaje Allah, wa makana almu'minuna liyanfiru kafa walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyafalish liyatafaqahu fi ad-din walyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Hawakuwa waumini watoke, waumini kundi la kwanza la wanaume linatoka fi sabilillah al-jihad, kundi la pili wanabaki wanatafuta cheti, na hao wanaobaki na sufuria wanazunguka na viroba ni kundi la kina nani? Man hum? Aya, tajua wenyewe. Lakini almuhimu hiyo sio kazi, kama wanaoe kazi ya kiume kwa mchezo, kutoka siku 40 huko nje ya familia yako. Ha. Ndio ndio siku 40 nje ya familia yako fanyaje? Allahu musta'an. Toka siku 40 huko darasani kama hivi, unageuka huku unageuka kitabu unaikunja uone. Hii ndio kazi ya kiume. Ni atafakahu fi din. Tayib. Wa min adrari dhiyai haqi al-ulama. Na miongoni mwa madhara ya kupoteza haki za maulama, huququn nasi fi dhalal, ni kuanguka watu katika upotovu, wal khuruju an sirati al-hidayah wa sabil ar-rashad, na kuondoka au kutoka katika njia ya uongofu, njia ya hidayah na njia ya ar-rashad, njia ya uongofu na ilmu. Watu katika njia hiyo, watu wakiacha njia ya maulama watatoka katika hidayah na watatoka katika uongofu. وذلك أن الناس سيتخذون رؤوسا جهالا بدلا من العلماء نحن بسبب واتو وطوفان يزيتوا يونغوزي وجينغا بدلا مع علماء وطوفان وجينغا فيسألونهم وطوولي زواه بس وشعور دون فتنين نعم وشعور دون فتنين فيفتونهم وتوتر فتوى بغير علم بلا علم فيضلوا او فيضلوا هؤلاء وونيوه فيضلوا وتطيا او ambao wanaulizwa wanatolea fatwa watawapa fatwa بغير علم فيضلوا وتطيا سنتين watapotea kwa sababu ya wao kupita njia na kuacha maulama. Kaifa yakunu min al-idhrari, inakuwa katika madhara basi wuqu'u an-nasi fi al-dhalali, ni kuanguka watu katika upotovu. Waqad jaa dhikru dhalika fi al-hadith as-sabiq wa huwa fi ma jaa 'an 'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'As radiyallahu 'anhu yaqul سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ومحل الشاهد فيه هنا نمحل فوشهيد هابن قولياك الفتيمة صلى الله عليه وسلم فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا نلوانا وتوليزا بلا علم وتوليزا وتتوفتوا بلا علم فضلوا وأضلوا وتفتينوا وتفتزا فانظر كيف حكم عليهم بالضلال والإضلال تزاما نمتم صلى الله عليه وآله وسلم alipo hukumu juu yao juu ya kupotea na kupoteza. Nalwana, masha Allah. Alhamdulillah. Kwa tumemaliza simat hadha al-manhaj al-mubarak. Nalwana ikhwa, alama za manhaji hii. Tayib, al-maqsad ath-thalith al-islah 'inda ahli as-sunnah wal jamaa'ah. Kutengeneza kwa ahli sunna wal jamaa manhaji yao ya kutengeneza na kurekebisha jamii, kwa sababu jambo hilo wanalitaka watu.